You got out from underneath the weight of suffer and obey. The tyranny and hate of Britannia rules the waves. And now you swing your hips as you go strutting down the lane. I love you when I see you, this plain. Your salt coast, your foul wind, your old ghost, your scrap tin, the browning of your leaves and the greening of your rain. Salt coast, foul wind, old ghost, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. Salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. Witam serdecznie, to była Key Tempest w utworze Salt Coast. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres kontaktowy, gdzie można przesyłać propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz przed Państwem grupa Escapes i utwór Ty. Proszę Państwa, jeszcze więcej psychodelii, jeżeli chodzi o trójkową aptekę nocną. Przypomnę utwór pod tytułem The Night w wykonaniu grupy Morphine. Trio z Trójmiasta w trzecim programie, czyli już w zasadzie kultowa grupa Popsysze w utworze Słońce. Thank you. śpiewa o tym też Iggy Pop, baczny obserwator życia społecznego w zasadzie na całym świecie. Oczywiście odnosi się z punktu widzenia swojego, amerykańskiego, ale uważa to za jedną z największych bolączek, które trapią ludzkość w tych czasach. Chodzi o korupcję, proszę państwa, tak też nosi piosenka, taki właśnie tytuł, Corruption i Iggy Pop. Awangardowo surrealistyczna rzeczywistość przedstawiona przez grupę Nagrobki w utworze Jesteśmy Martwi właśnie teraz. Jesteśmy martwi! słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Nieco przyspieszymy obroty, grupa Filter i utwór Hey Man, Nice Shot. I would've met you jeden z najciekawszych, choć też i chyba najbardziej niedocenionych zespołów przełomu lat 80. i 90., właściwie bardziej 90., grupa Kobong w utworze Dzwony. Będąc w krainie różnorodności, przed państwem Primal Scream i utwór Rocks. Just pull a hunchback.

And the rain comes down like tears, like tears. And the rain comes down like tears, like tears. And the rain comes down like tears, like tears, like tears. Repertuaru super grupy Brygady Kryzys, bo w sumie poniekąd taką super grupą była, było chyba nawet tam za dużo osobowości. Niemniej jednak dzisiaj posłuchamy utworu Radioaktywny Blok. Pozostając w klimacie mocnego gitarowego grania, przed Państwem grupa Rage Against the Machine. sometime. What better place than here? What better time than now? Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Wszystkie pomysły na muzykę, na tematy wysyłajcie Państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i udanego poranku, zresztą całego tygodnia, tak żeby się ziściły Państwa plany, dedykuję Wam utwór grupy Underworld w towarzystwie Iggy Popa pod tytułem Bells and Circles. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. Not allow smoking on the airplane.